Bogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Próba zamknięcia kopalni Turów to atak na suwerenność Polski, mówił w Bogatyni prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pałacowy przewrót czy wojna domowa, co czeka Rosję? Na starcie wakacji pogoda w Tatrach nie rozpieszcza. Jesteśmy zjednoczoną drużyną, która ma wizję rozwoju Polski na kolejne lata, mówił premier Mateusz Morawiecki w Bogatyni. Właśnie tam odbył się wiec Prawa i Sprawiedliwości z udziałem najważniejszych polityków i liderów całej Zjednoczonej Prawicy. Szef rządu podkreślał, że jesienią Polacy zdecydują, czy wybierają suwerenny, samodzielny byt i dostatnią Polskę, czy też kraj pogrążony w letargu. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu. Polska jest mistrz świata i dlatego Polska zasługuje na dobrego gospodarza, zasługuje na prawo i sprawiedliwość, na dobrego gospodarza. Dobry gospodarz nie zostawia ludzi samych sobie w czasie, kiedy jest piękna pogoda, ale też w czasie, kiedy zbierają się na horyzoncie ciemne chmury. Jesteśmy z ludźmi w każdym czasie. Tematami głównymi konwencji były sprzeciw wobec relokacji migrantów i obrona elektrowni i kopalni Turów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił podczas wiecu, że działania dotyczące kopalni Turów są zagrożeniem dla suwerenności naszego kraju. To, co dzieje się wokół kopalni, to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność. Jak atak na coś, co wydawało nam się wtedy w 89 roku i w kolejnych latach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, oczywiste, że będziemy gospodarzami we własnym kraju po pół wieku przerwy. I my tymi gospodarzami chcemy być. Nikt nie będzie za nas decydował, kto ma w Polsce pracować, a kto ma być bezrobotny. W wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni wzięły udział tysiące osób. Rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera są coraz bliżej Moskwy. Bunt trwa od kiedy Wagnerowcy zajęli Rostów i częściowo zablokowali Woronesz. Jewgenij Prigozhin zapowiedział, że chce obalić kierownictwo resortu obrony. Władimir Putin nazwał bunt zdradą i pośpiesznie opuścił Kreml. Maciej Jastrzębski. Większość rosyjskich ekspertów i analityków wojskowych nie podejmuje się jednoznacznie określić, jaki będzie scenariusz wydarzeń. Eksperci podkreślają, że marsz Wagnerowców na Moskwę nie oznacza upadku reżimu. Cała nadzieja w Rosjanach, że wreszcie się obudzą i powstrzymają wojnę domową i obalą dyktatora Putina, dodają niezależni eksperci. Jednocześnie tłumaczą, że zmiana Putina na Prigozhina czy na kogokolwiek z ludzi związanych z Kremlem nie przyniesie demokratycznych przemian w Rosji. Część rosyjskich analityków zwraca uwagę, że reżim ogranicza dostęp do stron internetowych Wagnerowców i przewidują, iż władze mogą całkowicie zablokować dostęp do internetu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Będzie śledztwo w sprawie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Kaczycach koło Cieszyna. Policjanci wspierają działania Straży Pożarnej, która od kilku godzin próbuje ugasić pożar, mówi rzecznik cieszyńskiej policji Krzysztof Pawlik. Ustalamy na tyle, na ile to możliwe, przyczynę zdarzenia oraz świadków. Jeżeli tutaj zwracamy się z apelem, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje związane z pożarem, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z dyżurnym cieszyńskiej komendy. Do pożaru doszło na terenie byłej kopalni Kaczyce. Ogień objął 1500 metrów kwadratowych. Chłodny i deszczowy początek wakacji w Tatrach. W Zakopanem turystów niewielu, właściciele hoteli i pensjonatów narzekają na brak rezerwacji. Relacja Pawła Pawlicy. Pogoda nie rozpieszcza turystów, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jakiegoś znaczącego wzrostu liczby osób nie było. Zresztą widać to nawet po Kasprowym Wierchu. Na popularnych Krupówkach turyści chowają się pod parasolami albo chronią się przed deszczem w kawiarniach i restauracjach. Widoczni są turyści z zagranicy, między innymi z Węgier i Słowacji oraz rodzice najmłodszych dzieci, którzy na wakacyjny wypoczynek nie musieli czekać do zakończenia roku szkolnego. Przyjechaliśmy pozwiedzać rodzinnie Krupówki, standardowo. standardowe jak wszyscy. Miejsca w hotelach i pensjonatach nie są zarezerwowane nawet w połowie. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej podkreśla, że taka sytuacja powoduje, że turyści nie mierzą się z podstawowymi problemami związanymi z wysokim sezonem. Nie będzie korków na Zakopiance, nie będzie problemu z wejściami do dolin, nie będzie problemu z uzyskaniem miejsca w restauracji. W poprzednie wakacje Tatry przeżywały prawdziwe oblężenie. Od czerwca do sierpnia na teren Parku Narodowego weszło ponad 2 miliony turystów. Był to absolutny rekord frekwencyjny. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 14 do 22 stopni. W nocy opady deszczu tylko na południu i wschodzie. Jutro przeważnie pogodnie. Jeśli deszcz, to tylko przelotny, a na termometrach od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sara James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy! O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 7 minut po 18 w temacie, który obowiązuje od 17 i będzie konsekwentnie realizowany do 20, czyli Lady Punk czy też Republika. Zaglądam na Facebooka Trójki. Pan Janusz napisał, ale nie Panasewicz. Cytuję, zdecydowanie Lady Punk, najbardziej takie utwory jak Mała Wojna, Wciąż Bardziej Obcy, czy Zawsze Tam, Gdzie Ty, który ostatnio, 2 tygodnie temu na festiwalu w Opolu kapitalnie wyśpiewał Kuba Badach. O tak, byliśmy, słyszeliśmy. Zatem proszę dalej, proszę Państwa, również za pomocą telefonów 227-3. To teraz przypomnienie, myślę, że na wstępie wakacji dość ważne, że jak na kąpielisku wywieszona jest biała flaga, to śmiało można do wody. Trójka, Polskie Radio, gra gitara dla przyjaciół. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi machoniowy gość. Bonier zagrało, kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Sobota po 20 w Trójce Departament Rytmu to będzie okazja potańczyć. Tymczasem 17 minut po 18 to jak? Republika czy Lady Punk? 227 trójek. Należałem do grupy wielkich i zagorzałych fanów Lady Punk, chociaż w mojej klasie nie było to zbyt popularne. Swoją drogą ciekawe, czy to była pierwsza klasa. Jest aktywność, to łączymy się dalej. Halo? Jeśli chodzi o Republikę i Lady Punk, to ja dałbym znak równości ze wskazaniem jednak na Republikę. Proszę, proszę, bawimy się formą idealnie. No nie dziwi to wskazanie, skoro na pierwszej płycie Republiki na nowych sytuacjach właśnie Znak Równości. To ten utwór na pewno pojawi się jeszcze do 20, bo teraz, ponieważ proszę Państwa, to nie jest cyrk, to nie spadamy, idziemy pewnie do przodu. Szczerze, to jeden z moich trzech ulubionych utworów Republiki, czyli Sam na linie. Cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnięte pięści, każdy drży. Pasną się tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spać. Wędrujesz po to, żeby spać. Wędrujesz sam na linię. 25 minut po 18. Lady Punk, to co mam, a co państwo mają, jakie wspomnienia dotyczące i Lady Punk, i Republiki? No przecież niezmiennie łączymy się tutaj emocjonalnie. 2273. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, to zdecydowanie Lady Punk, takie przeboje jak Kryzysowa Narzeczona czy Mniej niż Zero, bardziej wpadały w ucho i były bardziej taneczne. Republice, nie ujmując niczego. Republika była świetna i nadal lubię słuchać starych kawałków, ale to są utwory takie bardziej do słuchania. W moim przypadku młodzieńcze, kawalerskie czasy, Lady Punk. To też zależy, jaka impreza, ale jest to argument zdecydowanie do przyjęcia. Wielkie dzięki. A druga linia, popiera czy wręcz przeciwnie? Pod kątem czysto muzycznym, maestria przy graniu na instrumentach, wokal, wszystko na korzyść Lady Punk, ale Grzegorz Ciechocki był wizjonerem. Był takim muzycznym odkrywcą, który dał muzyce bardzo dużo nowych brzmień. No i cała ta jego muzyka jest niepodrabialna zupełnie. Dla mnie Republika, jeśli chodzi o emocje, jakość samej muzyki, jeśli chodzi o słowa, Ciechocki był poetą, można nawet powiedzieć, nie tylko muzykiem, ale i poetą. Więc dla mnie Republika. To posłuchamy tych słów. Trójka, Polskie Radio dba o serce, ducha, ale też i o ciało. Pragnie swym krok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego. Minut do 19. Właśnie, po co wczoraj? Co było, to było. Jest tu i teraz, czyli Trójka Polskie Radio i audycja Gra Gitara. Dziś, proszę Państwa, przypominam, w rolach głównych Lady Punk i Republika i oczywiście Państwo. 227 trójek. Lady Punk jest turne, bo pierwsza płyta to totalna zrzynka z The Police, a Republika była zjawiskiem muzycznym, tekstowym, nieporównywalnie większego kalibru. Jeżeli już, to Police byli inspiracją, choć Jan Borysiewicz, jeżeli chodzi o idola, to niezmiennie od samego początku Jimi Hendrix. Halo? Kiedy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko i słuchałem Lady Punk. Kiedy stałem się mężem dorosłym, słucham Republiki. No to w takim razie teraz dla dorosłych fanów Republiki w Trójce. Zapytaj mnie, czy cię kocham. We'll be right back.

walczyć ludzie są, po to, żeby mogli walczyć ludzie są i nie będą nigdy lepsi ludzie są. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Będą, warto wierzyć w ludzi. 16 minut do 19. Ludzie są po to, by być szczęśliwymi i zdrowymi, no i przyjemnie spędzać czas, bo przecież od czasu nie ma nic cenniejszego. To też jest czas dla Państwa, by opowiadać o Lady Punk i Republice w programie trzecim Polskiego Radia. 2273. Pytanie jest: Republika czy Lady Punk, tak? No, wybór prosty jest, to tylko i wyłącznie w czasach mojej młodości, tylko Perfekt. Perfekt, zawsze można jakoś wybrnąć. Takie tutaj podchody. To warto przypomnieć, że tekst Małej Wojny napisał Zbigniew Hołdys. To kto wygrywa? Czy Republika, czy Lady Punk? Web, remis. Bezpieczne. Proszę działać dalej. 2273. Jak słychać, jest konkretna zachęta. Nie wyrwę się, nie wyrwę.

leżąc na znak. Przed oczami mam z ekspresiaka wciąż nagłówki dwa.